السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي مضمون آهي منجو جو کو مو 1982-84 کے سال میں لکھیو. اسائی غلام مصطفی شاہ صاحب کراچی میں ایکڑی کانفرنس کوٹھائی جن جو مقصد ہو تا شاہ لطیف ای نوجوان अहिड़े क़िस्म जो को मौज़ू हुयो. साईं मोहम्मद इब्राहिम जोय साहबु मूंखे हुकुम कयो त तूं कुझु लिख छा जे मुतलिक़, मूंखे ख़्याल में ॻाल्हि कहिड़ी आई. मूं चवां छा चवां, नौजवान सां कहिड़ो मक़सदु आहे. मुंहिंजे ख़्याल में पोइ मारवी जो सुरु आयो. मारवी जो ख़ुदि वतन परस्ती ऐं मुहब वतनी जो मौज़ू आयो, ऐं जेको ॾुखियाऊं तकलीफ़ूं माण्हुनि खे थियनि थियूं, ऐं उन सां पोइ मुंहिंजो ख़्यालु थोरो हज़रत मूसा अल इस्लाम जी तरबियत ऐं तालीम सूरत कसस में जेको जंहिंजो ज़िक्र आहे उन ॾांहुं वियो. पोइ हीउ मूं मज़मून लिखियो उन ज़माने में. पोइ उन किताबु छापियो, ऐं उहो मूंखे मूं वटि आयल आहे कोन्हे. हू मुंदो हूंदो हुयो पोइ अलाए आहे या न, पर पोइ वरी साईं पंहिंजो चन्ना साहबु हुयो अली मोहन साहबु, उन नई ज़िंदगीअ जो एडिटर थी वियो कंहिं ज़माने में. पोइ उन में वरी 1991 मंझि हुन इहो छापियो आहे हिन जी ज़िंदगी जे जनवरी जे इशू में. नालो आहे मारवी जो तूर ऐं अॼु जो नौजवान. हुन में सब हेडिंग आहे मुंहिंजो तूर टलिन में आऊं हिते बंदियाणी. ऐं पोइ वरी हेठां मूं पंहिंजे ख़्याल सां लिखियो आहे त हर को सालिक परूड़े पंहिंजे सग आर. सॼी ॻाल्हि खे चोको बि सम्झो. मुंहिंजो नालो आहे मोहम्मद उमर चंद. ऐं उहो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मंझि हुन वक़्तु सिंध में हाणे बीठो आहियां. कनि कढियो पंहिंजो ऑकलैंड जे शहर में न्यूज़ीलैंड मंझि. सो हीअ ॻाल्हि पुराणी आहे 1982-83 जी या 84 जी, ऐं पंहिंजो हाणे थी विया आहिनि 2019. फरमाए थो पहिरीं त वॾे शाइर जो कमाल इहो आहे त संस ॻाल्हि किसे खे हर को पढ़ंदड़ या ॿुधंदड़ पंहिंजे इल्मी ऐं फ़िक्री गहराईअ सारु ऐं पंहिंजे वित आहार सम्झे ऐं परूड़े सघंदो. मारी जे किसे खे जंहिं नमूने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ॻायो आहे, हुनखे बि मुख़्तलिफ़ सतहुनि ते ॿुधी या पढ़ी ऐं सम्झी ऐं परूड़े सघिजे थो. हुन मां हिकिड़े सतह वारा माण्हू रुॻो कहाणीअ जो हिज़ हासिलु कंदा, हिज़ वठंदा, ऐं इहो सम्झंदा त इहो क़िसो हुन मौरीअ जो पियो हले जेका मलीर में खेत सेन जी मङेदी हुई ऐं या कुंवार हुई, ऐं जंहिंखे उमर बादशाह खणी वञी पाण वटि कोठ में बंदि कयो हो, ऐं जेका क़ैद में रही बि मारवी ऐं मलीर खे सारींदी रही. महलनि ऐं मालियुनि में रही रेशम ऐं कीम ख़्वाब पहिरणु न क़बूल कयाईं. हाणे इहो हिकिड़ी सतह जो ख़्यालु आहे. ॿियो इन साॻी कहाणीअ खे ॿी सतह ते ईअं सम्झी सघिजे थो त मारी आज़ादु रूह आहे जंहिंखे रूहनि जी दुनिया मां निकिरी लिखे मुताबिक़ हिन क़ैदुल मा इन पाणीअ जे बंद में अची रहणो पियो आहे ऐं असुलु वतन लाइ वाझाए रहियो आहे. हिकिड़ो ॿी सतह ते इहो माण्हू सोचे सघे थो. उन खां पोइ अञा ई टी सतह ते मारी हीअ सरज़मीन आहे, सिंध जी सरज़मीन या का बि सरज़मीन जंहिंजे हथनि में हथ कड़ोल, पेरनि में पेंढियूं पेढूं ऐं ॻिचे में गट आहिनि, ऐं ज़माने जे धारे हाकम जे ॾाढ ऐं ॾमर ज़ोर ऐं जबर हेठि रही हंझूं हारे रही आहे ऐं इंतज़ार में आहे त कॾहिं थियूं इहे ज़ंजीरूं भॼनि ऐं कॾहिं थियूं इहे ज़ंजीरूं टुटनि, ऐं उहा उमेद इहा रखियो वेठी आहे त मुंहिंजी आह इहा कॾहिं केराईंदी कोट खे, कॾहिं इहो कोट किरंदो, नेठ ॾहंदी केसीं रहंदी धोखे जी दीवार. ओ यार शेख अयाज साहबु जेको चयो, सो इहो के कोट जेको कूड़ जो ठहियलु आहे, जेको इम्पीरियलिज़म जो या जेको कोलोनियलाइज़ेशन जो या जेको परावा माण्हू अची कब्ज़ो करे वेठा आहिनि धरती ते, माण्हुनि खे आसिरो इहो आहे त इहा धरती नेठि आज़ादु थींदी ऐं माण्हू सुख जो साहु खणंदा. हाणे अञा ई चोथीं सतह ते मारवी हर ज़माने जे नौजवान जो रूह आहे। मारवी नौजवान टही आहे, नौजवान तूर या नए नस्ल जो रूह आहे, जेको हमेशह हर ज़माने में पंहिंजे वतन, पंहिंजे समाज ऐं पंहिंजे शख़्सी आज़ादी जे मुतलिक़ वॾा ख़्वाब ॾिसंदो आहे। पर संस चौगिर्द जेको सियासी, समाजी ऐं फिक्री वायुमंडल ॾिसण में ईंदो आहे, सो ॿूसट ऐं बंदी ख़ाने वारो हूंदो आहे, हिमत टोड़ींदड़, हौसलो छिनंदड़ हूंदो आहे ऐं आज़ादी खसींदड़ हूंदो आहे। मुआरी जे ख़ुशहाली जो ख़्वाब ऐं उन ख़्वाब खे भञण जो जेको तरीक़ो उमिरि सुमिरे ठाहे रखियो आहे, ॿई आफ़ाक़ी तसवुर आहिनि ऐं ॿिन्ही जो ज़िक्र शाह साईं मुआरी जे वातां कयो आहे। हाणे हींअर अॼोके ॾींहं में पंहिंजो हांगकांग में नौजवान आहिनि जेके पंहिंजो ख़िलाफ़ आहिनि हुकूमत जे, होॾां सूडान जे, होॾां बोलीविया, होॾां अलाए चिली, अलाए कहिड़ो कहिड़ा कहिड़ा मुल्क आहिनि, नौजवान जेके आहिनि लठियूं खणियो बीठा आहिनि ऐं हिकिड़ो एनार्किक सिचुएशन थी वियो हलियो। पर हाणे इहे नौजवान आहिनि जेके ख़बर आहे उन्हनि खे त लीडरशिप आहे या न आहे। बहरहाल इहो सिचुएशन सॼी दुनिया जो हिन वक़्तु बि आहे। हाणे मारी जे ख़ुशहाली जो ख़्वाब ऐं हुन ख़्वाब खे भञण जो जेको तरीक़ो उमिरि सूमरे ठाहे रखियो आहे, यानी सभई जेके हाकम आहिनि, जेके जंहिंजी हुकूमत आहे जंहिं बि मुल्क में, ॿई आफ़ाक़ी तसवुर आहिनि ऐं ॿिन्ही जो ज़िक्र शाह साईं मारी जे वातां कयो आहे। चए थो, वतन मूं मलीर कज़ा आंदसि कोठ में, चांक पीअंदसि प्रीअ सीं। चांक माना चवां ईअं आहे पंहिंजे दिलि में पई चवां, चांक पीअंदसि प्रीअ सीं पावर जो पनीर, हाणियूं कयो हमीर बिलाह नए थो बंद में। हाणे हमीर जेको आहे हक़ हाकिम आहे, जेको हींअर सभिनी माण्हुनि खे हांगकांग में, कि चिली में, कि बोलीविया में, कि कैटालोनिया में, कि पंहिंजे आयरलैंड में, कि पंहिंजे सिंध में, कि पाकिस्तान में, कि जिते किथे कश्मीर में, जिते किथे जेको आहे सो इहो हाणियूं लॻो पियो आहे, हाकिम जेको आहे सो ॾाढो आहे। हाकिम कयो हमीर, कयो हमीर बिल्ला नीअ थो बंद में, बंद में खणी थो माण्हू बंदि करे या मारे थो या छा थियो साड़े थो। पंहिंजे प्रीअ सां गॾिजी पावर जे पनीर पीअण जो मारी जो ई ख़्वाबु अहिड़ो नाहे जंहिंखे अण थियणो चई सघिजे। पंहिंजनि जे जीअ पंहिंजे जे भरिसां रहण जी सद ऐं फितरत जे तरफ़ां जेके साधियूं नेमतूं मिलियल आहिनि उन्हनि खे इस्तेमालु करण जी ख़्वाहिश, इहे सदूं अहिड़ियूं न आहिनि जंहिंजे करे ॿियनि जे हक़नि सां हथु चुरांद करणी पवे। ॿियनि खां फुरे खाइणु पीअणु ऐं वापराइण जी सद करणी पवे, या ॿियनि जे माल खीण ऐं खाज में अखियूं विझण जी सद हुजे। पर इस्तेमालु कंदड़ कुवतुनि हाञो कनि, इस्तेसालु कंदड़ कुवतुनि हाञो कंदड़नि खे मारी जे अहिड़े मासूम ख़ुशी बि पसंदि न आहे। हाञो कयो अमीर बिल्लाह नीअ थो बंदि में। मारी जे हिन तूर खे ॿिनि पासनि खां ओखायूं ऐं रंज रसिया आहिनि। हू हिकिड़े पासे बाख़्तियार माण्हुनि उमिरनि वटां ज़ुल्म ऐं ॾाढ जो हदफ़ बणजंदा रहिया आहिनि, जेके हमेशह उन ॻणिती में हूंदा आहिनि त महकूम क़ौम जे नौजवाननि खे उथंदे ई जिस्मानी तौरे ज़हनी तौरु अहिड़ो मजू निसतो ऐं वांझो करे विझिजे, जो अॻिते हली को हाकमनि लाइ मसइलो पैदा न कनि। मजाज़ी तरह धारिया हाकम परावनि ॿारनि खे ज़हनी तौरे जिस्मानी तौरु कुही था छॾीनि। यज़बहून अबनाहुम, जेको पंहिंजे सूरत कसस में या ॿियनि हंधनि ते क़ुरान शरीफ़ में आई, यज़बहून अबनाहुम, हुननि जे पुटनि खे कोहनि था। हुननि जे ज़हनी नशो निमाह करण वारा सभु तरीक़ा, हिन असां खां तइलीम खसी वई आहे, सभु अदारा, सभु खेत अहिड़ा त उजार करे था छॾीनि, जो नौजवाननि खे न की पावर जो ख़्यालु थो रहे, न की पनीर जी सद थी थिए, न की सुध थी थिए थी रहे हूंदी न की रहे थी न की हूंदी त सद न सद त थींदी सद हूंदी त थींदी। नौजवान मारी जे नसुल खे सद ॿी बि सद हुअण जी उन सतह ते आणण लाइ उमिरि खे घणा मामला मंडणा था पवनि, मकर लाइक़ यबूर मकर करणा था पवनि, मामला मंडणा था पवनि, ऐं उहे मंडे रहियो आहे, उहे घड़े रहियो आहे, जंहिंसां मारी जे तूर जंहिंसां मारी जे तूर जो इख़लाक़ी ज़हनी ऐं फ़िक्री ॾेवालो निकिरी वञे, जीअं पाण वटि सिंध में थियो आहे या ॿियनि हंधनि ते थिए पियो। हिकिड़े पासे उमिरि जे तरफ़ां आहे, उहे मंडजी रहिया आहिनि, ॿिए पासे उन्हनि मामरनि जे नतीजे में मारी ऐं संस तूर ऐं मारीअ संस मारुनि जे विच में फ़ासिला पैदा थी रहिया आहिनि। उन्हनि जे विच में रुॻो जिस्मानी मुसाफ़त यानी पंधु फ़ासिलो थी वियो आहे, मुसाफ़त जा फ़ासिला वधी रहिया आहिनि, पर सन विच में हिकु ज़हनी ऐं फ़िक्री ऐं आदर्शी वीछो वधी रहियो आहे। सदन विच में हिकु फ़ासिलो, हिकु खाही, हिकु खैप गैप आहे, जेको रोज़ा रोज़ वधी रहियो आहे। उमिरि जो गैप जे छा चइबो आहे, जनरेशन गैप थी वियो हलियो, जनरेशन गैप या इन पंहिंजनि सां विछे जी ॻाल्हि खे शाह साईं मारी जे वातां हीअं अदा कयो आहे। चवे थो, हिकु उमिरि मंडिया मामरा, ॿियो मारू थर थियाम परे थियाम। ॿिन्ही औखायनि, ॿिन्ही रंजन जो नतीजो इहो निकितो आहे जो वीचारनि नौजवाननि तोड़े मारुनि ॿिन्ही खां ख़ुशी ऐं ख़ुराक वई आहे वीचारनि विसरी। अहिड़ीअ तरह मलीर मारू ऐं मारुई टे शयूं थियूं, हिकिड़ी मलीर, अहिड़ी तरह मलीर ऐं ॿियो मारू ऐं टी मारुई, टिन्ही जे विच में फ़ासिला पइजी विया आहिनि। मारी जा मारुनि ऐं मलीर वारनि सां जेके मसाला आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ नौयत जा आहिनि। सभिनी सां मुश्तरक मसालो त ज़हनी ऐं फ़िक्री ऐं आदर्शी फ़ासिले जो आहे। जेकॾहिं जिस्मानी तरह हिक ॿिए जे भरिसां रहनि था, या त बि फ़िक्री तरह हिक ॿिए खां कोहूं दूर आहिनि, हिक ॿिए सां उथणु विहणु ॻाल्हाइणु ॿोलाइणु हूंदे बि हिक ॿिए जे फ़िक्र ऐं आदर्श खे सम्झी नथा सघनि, के ओॾाई दूर के दूर बि ओॾा सुपरी वारी ॻाल्हि आहे। इहो इन करे आहे जो हिकु उमिरि मंडिया मामरा, ॿियो मारू थर थियाम थर थियाम। नौजवाननि मां हर हिकु पंहिंजे पाण खे उन्हनि पंहिंजे क़ैदनि में महसूसु करे थो ऐं सभु को पाण खे इन्हनि कोठियुनि में अकेलो सम्झे थो। इहो सम्झंदे त शायदि आऊं ई अकेलो आहियां जेको हीउ क़ैद काटे रहियो आहियां, जीअं मारीअ जे वातां शाह साईं नौजवान नस्ल तर्फ़ां वॾे आवाज़ सां चवे थो, आऊं बंदियाली बंद में कि के बंदि ॿिया, कि ॿिया बि के बंदि आहिनि, कुरगो आऊं ई हिकिड़ी आहियां जेका बंद में आहियां। ॿी बि फरमाई त मुंहिंजो तूर तलिन में आऊं हिते बंदियाणी, मुंहिंजो तूर तलिन में आऊं हिते बंदियाणी। ॿियो फरमाई त हिनखे लोह लतीफ़ चए, हू खाड़ मंझि खिलनि, हू खाड़ मंझि खिलनि, ऐं हिनखे लोह लतीफ़ चए। त नौजवान नसुल मारी जे तूर खे इहो अहसासु आहे त ॾाढनि जे ॾाढाइनि खे हूंद को हू हीअं कीअं बि करे सही वञनि, मुंहुं ॾेई वञनि, पर जे रुॻो संदन मारूअड़नि संदन सांगीरनि खे संदन सारूणी हुजे, जेकॾहिं संदन अबाणनि जो हथ मथियुनि हुजे, धार थियण जे बंदि खां वधीक अज़ियत ॾींदड़ पंहिंजाप खां विछो आहे। इहा ॻाल्हि मारी जे वातां तमामु सुहिणे ऐं वाज़े ऐं मुयसरु तरीक़े सां अदा कई आहे साईं, पंहिंजे कई वई आहे। चए थो, जे कुर लधाऊं, कुर माना ख़बर लधाऊं, जे कुर लधाऊं त बंदीअ बंदि न सारियो, जे कुर लधाऊं त बंदीअ बंदि न सारियो, मारूअड़नि आऊं जेकुसि वेयसि विसरी, ऐं मारुअनि खां शायदि विसरी विया, जे कस वियसि विसरी। हिन क़ैदियाणी जे नज़र में हिन बंदि जे तकलीफ़ अहिड़ी ॾुखोईंदड़ न हुजे हा, जेकॾहिं मारूड़ा संस ख़बरचार सुध समाओ या कर पिया लहनि हा, पर मारीअ जे नसल खे महसूसु थो थिए त असांखे पंहिंजे मिटनि माइटनि साथियुनि संगतियुनि बुज़ुर्गनि ऐं वॾनि विसारे छॾियो आहे। इहा ॻाल्हि ॿियनि लफ़्ज़नि में शाह साईं मारीअ जे वातां मारी जे नसल जे तरफ़ां मारीअ वातां चौराई आहे। चए थो, लंगड़ियारी लूह में जनी लय थियासि, तनी तिर जेतिरो पलक न पुछियासि, झरो कनि झोरियो हुयूं कोठियुनि आऊं कुठियासि, मारीअ मारी मुंझ मुयास न त मारियुनि मारियसि की न की मारुनि मुंझ मुयासि मारुनि जी कन्फ्यूजन जेका मारुनि जी जेका मुंझ आहे मुंहिंजे मुतलिक़ उन मूंखे मारियो आहे मारियुनि मुंझ मुयासि न त मारियुनि मारियसि की न की मारी मां क़ैद जी मारी उन मंझि ऐं मुयसि कान का पर मारियुनि जी मुंझ कन्फ्यूजन मूंखे मारियो आहे माई जो तूर नौजवाननि जो हर नसल पंहिंजे सांगीरनि खे चवे थो तव्हांजी मुंझ अव्हांजी ग़लति फ़हमियुनि नासाज़िनि अणवणतियुनि मूंखे मारियो आहे न त ही कोठियूं ही मारियूं ही झरोका मूंखे हीसाइण वारा न आहिनि मारी जे हिन तूर खे इहो शदीद अहसासु आहे त जिन मारुनि ऐं जहांगीरनि लाइ पाण लंगड़ियारी थी यानी पंहिंजे पाण ते ऐब ऐं फिट लानत खयाईं क़ैद में वई तन उमिरि जे ॾाढ जे डप खां पंहिंजे साह जे डप खां पंहिंजे इज़त जे डप खां वरी पुछा बि कान कई त कहिड़े बंद में मुंहिंजी कीअं हयाती पई गुज़रे अॻिते मारी जे वाता शाह साईं मारीअ जे ॾींहुनि ऐं मारीअ जे हिकु जे ॾींहुनि जी तस्वीर हीअं थो चए हीअं थो छिके मारियुनि मारियसि की न की मुठियसि मारुनि लाइ सांबीरनि सदाए वेठी वाज वेठो वाज विझे हियूं हियूं दिलि जो हियूं जेको आहे कल्ब आहे जेको वेठो वाज विझे सांबीरनि जे लाइ सांबीरनि सदाए वेठो वाज विझे हियूं मारुनि ऐं सांगीरनि वटां भांत भांत जूं ओखायूं ऐं मुंझूं मेहणा ऐं मयारूं पहुची रहियूं आहिनि सांगीरनि मां हिकिड़ा त उहे आहिनि जेके पंहिंजी हीणाईअ जे करे लाचार आहिनि ऐं मारी जे सार रहण लाइ उमरकोट ताईं पहुचण जी हिमत नथा सारे सघनि केरु वञे इस्लामाबाद साईं केरु वञे लाहौर पंहिंजे चाहे वीचारी महताब महबूब शेख साहिबु लिखियो विया जेके लाहौर वेंदा हुआ वञी अचे ज़माने में कमकार सां हुनजी ॻाल्हि लिखी ॿिया वरी अहिड़ा बि सांगीड़ा आहिनि जेके मारी जे तूर नई टही सां अज़लाऊं कोन ठहनि जो हुननि पंहिंजा मफ़ादात शुरू खां ई ॾाढनि ऐं ॾाढ कंदड़ पर मारियत वारीअ धुर सां लाहे छॾिया आहिनि असांजा पंहिंजा ई जेतिरा सिंधी आहिनि की पंहिंजा जेके पाकिस्तानी आहिनि या कहिड़ा काफ़रनि सां या धारियुनि सां या फलाणनि सां ठहिया वेठा आहिनि ऐं हमसख आहिनि पंहिंजो ॿिया वरी बि अहिड़ा सांगीड़ा आहिनि जेके मारी जे तूर नई टहीअ सां अज़लऊं कोन ठहनि जो हुननि पंहिंजा मफ़ादात शुरू खां ई ॾाढनि ऐं ॾाढ कंदड़नि पर मारियत वारीअ धुर सां लाहे छॾिया आहिनि हींअर उन्हनि खे परवाह कान्हे त मलीर वारनि ते को सुकार थो अचे या ॾुकार थो अचे मींहुं को पवे थो या नथो पवे को मींहुं पवे थो या नथो पवे संदनि मुल्क में सांगीरनि ऐं ॾोथीरनि जे कूत गुज़रान रोज़गार जा के मवाखे आहिनि या न आहिनि उन्हनि खे परवाह न आहे जे धुरियाई धार जे वढे वण जुदा कया तन सुकनि कहिड़ा सार त के उठा मींहं मलीर में तन सुकनि कहिड़ा सार त के उठा मींहं मलीर में उहे बेसाञाहा सुकल काठनि वांगुरु आहिनि जंहिंजा अंदरि मरी चुका आहिनि अलाह सुभानहू ताला सूरत बकर में ऐं ॿिए हंधि अहिड़नि माण्हुनि जो काठ सां तस्वीर ॾिनी आहे तन सुकनि काठ कहिड़ा सार त के उठा मींहं मलीर में उहे बेसाञाहा सुकल काठनि वांगुरु आहिनि जंहिंजा अंदरि मरी चुका आहिनि पंहिंजे पराए जी का साञाह कान अथनि माण्हुनि जे ॾुख सुख जी का ॻणती कान अथनि उन्हनि खे मारी जे तूर जे मुस्तक़बिल जो कहिड़ो उनू आहे को उनू कोन अथनि अञा बि मारी जे वतन वारनि मां मारी जे मारूअड़नि मां के टिया अहिड़ा बि आहिनि जेके संस आदर्श संस सतसील हिमत ऐं अज़्म में शक कनि था बंदी खाने खां ॿाहिरि रही हज़ारे तुनका ऐं ताना महणा ऐं मयारूं मोकिलींदा रहनि था चवनि था त मारी न ॼाई त मारू पिया न मामरे जेकॾहिं मारी न ॼमे हा त मारू हूंद मामरे में न पवनि हा हिन मुसीबत में न पवनि हा मारी न ॼाई त मारू पिया न मामरे हीअ मोह ॾेई ॿन तूं विह खाई न मरी बीहर तुंहिंजी हीअ वेक हीअ मुंहुं ॾेई बन बन बाहि में विझी हीअ मुंहुं ॾेई बन तूं वेह खाई न मरी तव्हांजे मरीर ॼायूं तोसीं संग न कनि तूं कीअं मझा तन पाण कोठाईअ मारुई उहे सांगीड़ा हिकु जेॾा धरतीअ जा हुआ नियापा मोकिलींदा था रहनि त मारी जे हिन तूर बेपरवाह थी बेराह थी मालियुनि में रही मलीर लॼायो आहे उन तूर सां असांजो संग टुटो मारी जो तूर उन सूरत हाल ते वीचारे थो पंहिंजे अंदरि में जाती पाए पाण खे उन्हनि सां भेटे बि थो ऐं जेके छेक आज़ादु घुमंदा वतनि मोक मेहा पटींदा वतनि ऐं बे ओना पंहिंजे अबाणनि वटि कखनि में सुता पिया आहिनि मारी जो तूर थो सोचे त इहे माण्हू कहिड़े हिसाब सां असां सां इहो रुसामू लायो वेठा आहिनि कहिड़े न सुहिणे अंदाज़ में शाह साईं मारी जे हर तूर जे अंदर जी उन लतीफ़ अहसास जी उपटार मारी जे वातां कई आहे फ़रमाए थो मूसी मारू अॼूं कहिड़ीअ रीत रुसंदियूं अलाह सलाह मोहम्मद मूसी मारू अॼूं कहिड़ीअ रीत रुसंदियूं चोटीअ में चीड़ पियो पेयमि रथ ॼयूं मथे में पइजी वञनि जून वांगुरु का शइ आहे जेका रथ वांगुरु रथ चूसींदी आहे नेणनि निंड विह थिए सारे साॾो हुयूं मेहूं जेके आहिनि साॾो हुयूं उनखे सारे नेणनि निंड विह थिए सारे साॾो हुयूं हिते जे हुयूं त सुध पेयनि हुन सील जी हिते जे हुयूं हिते क़ैद में मूं वांगुरु हुजनि हा त हूंद सुध पवनि हा सील जी त सील इफ़त इस्मत छा आहे मूं माड़ीअ जो सूमरा ॿिन्ही पारे ॾुख मारी थी चए मूं माड़ीअ जो सूमरा ॿिन्ही पासे ॾुख पिरी ॿिन्ही पारे ॾुख ॿिन्ही तरफ़नि खां ॿिन्ही पारनि खां हित उमिरि जो औख उमिरि जो उमिरि चंड जो औख हित मारू ॾीन में महिणा हुत मारू ॾीन में महिणा ॿाहिरीं औखाई जी नोयत माई जो तूर हिकु अहिड़ी सूरत हाल में जी रहियो आहे जंहिंमें हिकिड़े पासे उमिरि जे मंड जा मामला आहिनि ॿिए तरफ़ संघारनि जी बेतवजही बेअल्तफ़ाती आहे माण्हुनि जी मुंझ कन्फ्यूजन आहे होॾां पंहिंजनि मां हिकिड़ा वञी पर मारनि सां ढूंढ में शामिलु थिया आहिनि ऐं मलीर में मींहं वसण न वसण जी का परवाह कान्हेनि ऐं हेॾां जेॾनि सरतनि मारुनि ऐं सांगियुनि जा ताना तिनका आहिनि चओ ॾिस मायूसी ऐं ऊंदा आहे मारी जो नसुल अहिड़ी ऊंदाही वारीअ हालति में कीअं पहुतो चए त हीअ रत में जेका फोट पई आहे पइजी वई आहे रत में जेका फोट पइजी वई आहे रत जेको सड़ियो आहे हिक ॿिए जे ख़िलाफ़ु मारू मलीर ऐं मारी जे विच में जेको ई विछो पइजी वियो आहे ज़मीन ऐं विया मां फितरी तालुक़ु जेको हिकु ग़ैर फितरी बेतालुकीअ में बदिलजी वियो आहे इहो इन्हीअ करे आहे जो अख़्तियार वारनि उमिरि जहिड़नि हाकमनि अदल ऐं इंसाफ़ ते हलणु बदिरां रैयत जी सार संभाल लहणु बदिरां उन्हनि जे हक़नि जी हिफ़ाज़त करणु बदिरां उन्हनि जे हक़नि ते पाण ई वेही धाड़ा हया आहिनि यानी आदिल हाकिम हुअणु घुरिजे हाकिम खे खपे त अदुल करे पर उहो पाण ई बेइंसाफ़ी करण ते रही पियो आहे उन करे सांगीरनि ऐं जहांगीरनि मां पंहिंजी आसूदगी बचाउ ऐं तहफ़ुज़ ऐं सिक्योरिटी जो अहसासु ख़तमु थी वियो आहे जोसे लोड़ाऊ थिया यानी धाड़ा हणण वारा जोसे लोड़ाऊ थिया जनी भर वहन वेहनि जिन जे भर में वञी वेहिजे त भई हीअ मुंहिंजी हिफ़ाज़त कंदा उहे ई धाड़ा हणनि पोइ छा थींदो जे जोसे लाड़ो लोड़ाऊ थिया जिनी भर रहनि मारू मंझि थरनि रही रहंदा केतिरो थर में केतिरो रहंदा उमिरि जे आसिरे ते जेको ख़ुदि धाड़ा वेठो हणे नवाज़ शरीफ़ जे आसिरे ते की ज़रदारी जे आसिरे ते की फलाणे जे आसिरे ते जोसे लोड़ाऊ थिया जिनी संदी धीर मारूड़ा फ़क़ीर कंहिं दर ॾींदा दाहड़ी जिन जे धीर ते वञी रहनि था उहे ई वरी धाड़ा था हणनि उहे ई मिलूं फुरियो ज़मीनूं फुरियो माण्हुनि खां वेठा आहिनि माण्हुनि जी जान खे जॾहिं जोखो आहे, जॾहिं कूत गुज़रान जा मोखिया हथनि मथियुनि बंदि आहिनि, तॾहिं पंहिंजनि बचनि जे ज़हनी फिक्री ऐं आदर्शी वाद वीज ऐं नशो नुमा जे मुतालिक़ सोचणु वीचारणु बदिरां हू साह खे बचाइण ऐं पेट भरण जे चकरनि में ई मसरूफ़ रहिजी विया आहिनि। आजी थियण जी कहिड़ी वाट आहे? हाणे फरमाए थो, अहिड़ी सूरत में, अहिड़ी सूरत हाल में मारी जे तूर लाइ कोटनि मां आजे थियण जो कहिड़ो तरीक़ो आहे? कहिड़ो तरीक़ो आहे जो मारी, मलीर, मारू, इहे टई शयूं वरी टई पाण में सरची सुरहा थियनि? कटियारो ऐं कंध, बीजल ऐं कटियारो ऐं कंध टई परता पाण में कीअं परचनि टई शयूं? आजे थियण जो कहिड़ो तरीक़ो आहे? कहिड़ो तरीक़ो आहे जो मारवी, मलीर ऐं मारू वरी टई पाण में सरची सुरहा थियनि? सुरहा थियनि जॾहिं बि को तूर ज़ुल्म ऐं ॾाढ खां तंग थी कोटनि जे किरण ऐं किराइण जो रस्तो ॻोल्हणु शुरू कंदो, त सभ खां अवल उन तूर खे पंहिंजे ज़ाती या शख़्सी अख़लाक जे तरबियत करणी पवंदी, पंहिंजी ज़ात जी अख़लाक जी तरबियत करणी पवंदी। पंहिंजो सूरत कसस में अलाह सुभानहु ताला चए थो पंहिंजे हज़रत मूसा अल इस्लाम जे माउ खे त हिनखे खीरु पियारसि, अर्दई अर्दई हुनखे खीरु प्यार, यानी हुनजी सार तरबियत कर, हुनजी साझा, हुनजी सवली कर। नौजवान नसल में अख़लाक़ी गुण पैदा थियणु घुरिजनि, जंहिंजे करे मारी सुञाती वञे थी। असांजे सिंध जे नौजवान खे मारी जो अख़लाक धारणु खपे, मारी जो शख़्सी अख़लाक खे किरदार जी तरबियत जो मिसाल बनाइणो पवंदो। मिसाली किरदार जी परवरिश कीअं थींदी? उन लाइ मारी जो सॼो किरदारु नौजवान टही लाइ हिकु नमूनो आहे, जंहिंजे लिहाज़ खां हिकु इनकलाबी आज़ादी पसंदि तूर जी तरबियत थींदी। कंहिं बि आदर्श जी या मक़सदु हासिलु करण लाइ हुरियत पसंदि माण्हूअ खे अवल त पंहिंजे आदर्श सचाईअ जो यकीन करिणो पवंदो त आउं सच ते आहियां, हक़ ते आहियां। उन मक़सदु हासिलु करण जो पको इरादो करिणो पवंदो। उन मक़सद जे हुसूल में जेके मुश्किलातूं दरपेश ईंदियूं, उन्हनि जे मुक़ाबले करण लाइ जिस्मानी, ज़हनी ऐं फ़िक्री पाकाई हासिलु करणी पवंदी, पाकाई या पाकीज़गी हासिलु करणी पवंदी, पाकाई हासिलु करणी पवंदी। हुनजे जिस्मानी ऐं ज़हनी फ़िक्री पाकाई हासिलु कर, पाकीज़गी हासिलु करणी पवंदी। जेके लालचूं, बुछड़ायूं ऐं हवसूं माण्हूअ खे पाण ॾे छिके संस आदर्श जे रस्ते खां खेसि फेराए सघनि थियूं, उन्हनि खे रद्द करे, धिके हटाए खां निजात हासिलु करणी पवंदी ऐं पंहिंजे नसबुल ऐन खे पको यकीन रखी, रब ते भरोसो रखी पको पुख़्तो थी बीहणो पवंदो ऐं ॾाढाई जे ख़िलाफ़ु ज़ुल्म, ज़ोर ऐं जबर जे ख़िलाफ़ु उथणो पवंदो। अवल त मारीअ खे पंहिंजे लोहीअ जी लज रखणी पवंदी ऐं रब खे बि वॼाइणो पवंदो त लोहीअ जी लज रखजांइ मुंहिंजी परवर पाक ख़ुदा, लोहीअ जी लज रखजांइ मुंहिंजी परवर पाक ख़ुदा, लोहीअ जी लज रखजांइ। खेसि तकवा जो लिबास पाक रखणो पवंदो। लोही जेका मौरी जे माइटनि जे असलियत जी, पाकाईअ जी, सादगीअ जी, नेठाईअ जी निशानी आहे, तंहिंखे रेशम ऐं कीमख़ाब जे लालच में बदिलाइण खां बचणो पवंदो। ॾाढ ऐं ज़ोर में अची लोही लाहणी न पवंदी। धारीअ हुकमरान जे लिबास ऐं किरदार जे ॾेख वेख खे नज़रअंदाज़ करे पंहिंजी असलियत ऐं पाकीज़गीअ जे लिबास खे लिबास ते पुख़्तो थी बीहणो पवंदो। जीअं सूरत मुदसर में अलाह सुभानहु ताला फ़रमायो त पंहिंजो पंहिंजे लिबास खे पाक रख ऐं उथ। पट न परियां सूमरा, पट न परियां सूमरा, जांकी तां जीआं, आऊं कीअं तुलोई लाहियां करण ॿिनि ॾींहां। ॿिनि ॾींहंनि जे लाइ लोही लाहे छॾियां, पठि न परियां तुंहिंजो रोशम, पठि रेशम न परियां पायां, पठि न परियां सूमरा जांके तां जीआं, ऐं कीअं तो लोही लाहियां कारण ॿिनि ॾींहां। सिबी सेबा ॾे सिबी सेबा ॾे भोरी नीह न कचोए, खथीअ वठियूं खुथियूं सती सेई सीए से, मच्छर चूनम के त रजाई थर ॼायूं। मच्छर माना मता मूंखे चवनि मुंहिंजूं हिकु ॼायूं त तो थर खे लॼायो आहे। सिबे सेबा ॾे भोरी नीह न खिचोए, खथीअ वठियूं खुथियूं सती से से, मच्छर चूनम के त लॼाई थर ॼायूं। पटो पटो पवारियूं पटो पटोला पवारियूं मूरन मथे कनि, पटोला पटोला माना रेशम जा कपिड़ा, पटोला पवारियूं मूरन मथे कनि, जो लाख लाख लताऊं रताऊं लोयूं त सालनि आसूं हनि, उन अहिड़ी उन इलाचियूं उन अन इलाचियूं अगरी बखमल बाफ़तन, सखर बाया सुमरा खथी खां खोबन जा ॾिनम ॾाॾाननि, सलाहींदे लज मरां। एॾो उमिरि जो आऊं कीअं पठ परियां सुमरा, उमिरि जो आऊं कीअं पठ परियां सुमरा, मूं मारू जो मख तेलनि लाहियां तुंहिंजो, मिल्क मारूअ जी आहियां जोर न थियां जूए। पोइ फरमाईं जा मथे ॾिनियसि मारुएं, सा लोई न लाहे सूमरा साहे, सतीअ विझ म संघरूं सतीअ विझ म संघरूं। जेकॾहिं मारी जो तूर धारे जे रोब ताब ॾेख वेख खां मुतासिर थी पंहिंजी लोई मटाए छॾींदो, पटोला पहरींदो ऐं धारे जे हर शइ खे पंहिंजे सादगीअ वारी असुल शइ खां बहितर सम्झंदो, त अहिड़े तूर खे संस आदर्श खां हटाए पंहिंजो नौकर ऐं ग़ुलाम बनाइणु सवलो थींदो। पर जेकॾहिं मारी जो तूर पंहिंजे आज़ादी जो घोड़ो हूंदो त उनखे पंहिंजे खतीअ खे मज़बूत ऐं सोघो झलणो पवंदो। ख़ुज़ुल किताब कुव या ख़ुज़ुल किताब कुल, पंहिंजी ॻाल्हि खे कुवत सां झलणो आहे, लिबास ऐं तकवा जो अख़्तियारु करिणो आहे। मारी जे तूर त लिबास तकवा जी ॻाल्हि सूरत अराफ़ में अलाह सुभान ताला कई, मारी जे तूर लाइ ज़रूरी आहे त पलीताई बुछड़ाईअ खां पासो करे जेके दुनिया जूं लालचूं मलीर मारुनि ऐं मारी जे विच में वीछे विझण जो सबबु थियनि थियूं, त उन्हनि खां पाण खे बचाए। फरमाई शाह साहिबु फरमायो त ईअं न मारुनि रीत जीअं सेण मटाइनि सोन ते, अची उमिरि कोट में कंदसि कान कुरीत, पखनि जी प्रीत मारीअ सीन मटियां। सेणनि माइटनि मलीर ऐं वतन सां इहो तालुक़ु मारी जे क़िस्मत में अज़ल खां लिखियलु आहे। हाणे इहो तालुक़ु न की कंहिं लालच जे करे मिटी सघे थो, न की कंहिं डप डाह जे करे बदिलजी सघे थो। उन करे जो मारी जो तूर न कंहिं लालच में अचण वारो आहे, न कंहिं ॾाढ खां डिॼण वारो आहे। जो फरमाई शाह साईं फरमायो, जॾहिं कुन फ़यकून मन तदा कू मारवें, तूं कीअं विझी तन खे सूमरा शकून, अमीरनि हकून जाल जिसे खे पातियूं। चए फरमाई त हकाणू हकाणू हिते थियो ऐं हुते बंदियाणी, हकाणू हुते थियो ऐं हिते बंदियाणी, हकाणू मुंहिंजो हक़ जो जो आहे जेको सो हुते थियो ॾे सां ऐं हिते बंदियाणी। अहिड़ी तरह लिबास ऐं जिस्म ऐं फ़िक्र जी पाकाइज़गी सां मारी जे तूर जी परवरिश थींदी। दुनिया में वॾे खां वॾो जेको इनकलाब थियो आयो, उनजी उहा ई तरबियत हुई। ॾिसो त हीअ ॻाल्हि कहिड़े इनकलाब जी पई हले। ए खथीअ खेसि लोहीअ वारा ॾाढे ॾमर जे ख़िलाफ़ु उथ, ए खथीअ खेसि लोहीअ वारा ॾाढे ॾमर जे ख़िलाफ़ु उथ, ॾाढनि ऐं हाण ऐं हाणुनि खे डेॼार। दुनिया जे कंहिं ज़ालिम हाकिम खे वॾो सम्झण बदिरां पंहिंजे रब खे वॾो कर, पंहिंजे लिबास खे पाक रख, बुछड़ाईअ खे रद्द कर, थोरो अहसान करे घणाई जी सद न कर ऐं पंहिंजे रब ते सब्र कर। ऐं मूं क़ुर शरीफ़ जी आयत हिते लिखी हूंदी पर हिते कोन्हे का, चऊं कोन थो पढ़ा, सूरत मुदसर जूं आयतूं आहिनि। इहो पैगाम आहे मारी जे तूर लाशाह साईं जो, ऐं इहो पैगाम आहे इस्लाम जे इनकलाब अज़ीम जो, जंहिं सॼे इंसान ज़ात खे ग़ुलामीअ मां कढी आज़ादी जे वाट ते आंदो ऐं रहमतुल आलमीन जो बाहिस थियो। इनकलाब जी हीअ पैगाम जी जे लफ़्ज़नि ते ग़ौर करियो। या आयू हल मुदसर लिखियलु आहे, या आयू हल मुदसर, एक हथीअ वारा, एक हथी में वेलियल, कुम उथ ज़ुल्म ऐं ॾाढ ख़िलाफ़, फ़ुंज़र पोइ डिजार ज़ालमनि ऐं ॾाढनि खे, व रब कर फ़क़बर ऐं पंहिंजे रब खे वॾो कर हर कंहिं ज़ालम हाकम खां मथे, व सियाबक फ तहिर पंहिंजे लिबास खे पाक रख। ऐं फरमाए त व रुज़ फहजुर, ऐं जेका पलीत आई हुजे तंहिंखे रद कर, उन खां परे थी। भला तमनुन तस्त अक्सर, थोरो या अहसान करे घणाई जी सद न कर। भले रब कर फसबिर, पोइ पंहिंजे रब ते सब्र कर। जॾहिं लोई जहिड़ी हीणाई ऐं तकवा जे लिबास खे पाक रखिबो, जॾहिं लोईअ खे धारे हाकम जे रेशम ऐं कीमखाब जे मिलावट सां पलीत न कबो, जॾहिं रुपो रद कबो ऐं कूड़ खे कख भाइबो, हिमत बरक़रार रखबी, दिलि न लाहिबी, सेल ऐं सत क़ाइमु रखिबो, जिस्म ज़हन ऐं फ़िक्र जी पाकाई रखबी, माल जी घुराई जी सद लालच ऐं तमन्ना न रखबी, ऐं सभई रहियल कम रब जे हवाले कबा, वेचारीअ वारे विधा कम करीम ते, तॾहिं इनकलाब जो पहिरियों क़दम खजंदो। घणीअ घणाई जी सद करे लोई लाहे रेशम ऐं कीम ख़्वाब ऐं पट पटी हर पाइबा, त पोइ मलीर मारण जा ख़्वाब बि कोन ॾिसबा। अख़लाक ऐं किरदार जे किरदार जी सूंहं अख़लाक ऐं किरदार जी सूंहं वञाए मारी कीअं मलीर वञण जूं सदूं कंदी। सूंहं विञायमि सूमरा, केॾां वियमि कमाल, वञा कीअं वतन ॾे हेड़ो वठी हाल, जे मां ॾियनि जमाल त पसां मुंहं पहार जो। जमाल जेकॾहिं अलाह ताला वटां हासिलु थिए त पोइ पहार खे आउं ॾिसी सघां। मलीर मारुनि मारी जे आज़ादी जी ख़्वाहिश रखण वारनि खे मुंहं मोचारा रखणा पवंदा। जिन खे मलीर पंहिंजो माग करिणो आहे, तन खे तन मोह मोचारा मारुएं मलीर जनी माग। अमल लज़ी नबियदत वजू हुम वफ़ी रहमतुल्लाह हुम फ़ी हा ख़ालिदून। सूरत आल इमरान जी हिकु पंहिंजी आयत आहे 106। वजू इहो मैज़िन नाइमतुन लिसई हा रादियतुन। सूरत गाशिया जी आयत आहे। जॾहिं मारी जे तूर जी अहिड़ी अख़लाक़ी तरबियत थींदी जो पंहिंजे आदर्श पंहिंजे तसबुल आयन खां हिननि खे नकी दुनिया जो ॾाढ नकी लालच हटाए सघंदी, तॾहिं इनकलाब जे ॾिस जो ॿियो मरहलो शुरू थींदो। कोट जे कुंडनि पासनि में वेही जिते बि को मौक़ो मिलियो ऐं को ॿुधण वारो हथु आयो त मारी मलीअ जे बे इंसाफ़ी जी पछाड़ कंदी ऐं उमिरि खे पाराता ॾींदी, जंहिंखे साणसि अहिड़ो जंहिं साणसि अहिड़ो ज़ुल्म कयो आहे। हू चवंदी त वेठी कोटनि वटि कोट वठनि में कामिल कुआर ऐं कुआर यानी ख़राबु लफ़्ज़ थी चए पिटे वेठी कुआर वेठी कोट वठनि में कोट जी वटि यानी कुंड पासे खां वेठी कोट वठनि में कामिल कुआरे मलीर सारियो मारवी रोयो रोआरे पाण बि रोए थी ॿियनि खे बि रोआरे थी। आऊं ओतारे मुंध मारीअ जे मेड़ीअ अला ओतारे मुंध मारीअ जी मेड़ीअ। कोट जे कुंडनि पासनि में वेही कोट वारनि जे अॻियां उमिरि जे तर्फ़दारनि अॻियां दुश्मन जे अॾे में वेही इस्लामाबाद में वेही मारी उमिरि जे मुतलिक़ पिट पारा था ॾींदी, गिला ग़ीबत कंदी, ख़राबु ॿोल कुआर चवंदी, पारा था ॾियण मारीअ खे सूंहें अहिड़ो पारा थो मारीअ खे सूंहें। इन करे रवा आहे जो साण ज़ुल्म थियो आहे, अलाह ताला जो इरशाद आहे, ला युहिब्बुल जहर बिसू मिनल क़ौल इल्ला मन ज़ुल्म। अलाह ताला खे पसंदि न आहे को वॾे वाके बुछड़ो ॿोल कुआर कंहिं लाइ ॿोले, कुवारी सवाइ हुन जे जंहिंसां ज़ुल्म ॾाढ कयो वियो हुजे। जहिड़ो मारी सां थियो आहे ॾाढ, तहिड़ो ज़ुल्म कयो को ॿियो आहे, अहिड़ो ॾाढ को ॿियो। इन करे त मारी उमिरि जे ज़ुल्म जो दास्तान, जॾहिं कोट जे रहवासियुनि, उमिरि जे तरफ़दारनि, उमिरि जे माइटनि, अज़ीज़नि, नौकरनि चाकरनि सां कंदी थी, कंदी त आख़िर उहे बि इंसान आहिनि, हॾे ऐं चम जा ठहियल आहिनि। उन्हनि ॿुधंदड़नि जूं बि दिलियूं नरम थी वेंदियूं ऐं नतीजो इहो निकिरंदो जो हिकिड़े पासे मारी साणस थियल ज़ुल्म जो दास्तान ऐं मलीर जी आज़ादी जो अहवाल ॿुधाए पई रहंदी, त ॿिए पासे नरम दिलि ॿुधंदड़ अहिड़ो दुखदायक दास्तान ॿुधी या हंजूं हारींदा ऐं मारी सां गॾु बीठा रहंदा। जीअं हाणे अमेरिका में माण्हू घणा आहिनि जेके मुस्लमाननि जी हालति खे ॾिसी मुस्लमाननि जो पासो वठनि था ऐं ट्रंप ऐं ब्लेयर ऐं बुश ऐं ब्लेयर खे नदीन निदीन था। मलीर मारियो, मलीर सारियो मारुई, रोयो रुआड़े राज रुआड़े, हंजूं हारे हीअ हिते जी हुत, हीअ हुते जी हित, राज रुआड़े हंजूं हारे हीअ हुते जी, हुते जी यानी सिंध जी मारवी जी थर जी, हिते उमरकोट में अमेरिका में इहो कीअं मुमकिन थियो आहे जो हुते जो हीअ हुते जी हीअ मारवी जेका हिते धारियुनि में आहे, हिते जे माण्हुनि खे जेके उमिरि जा अज़ीज़ क़रीब नौकर चाकर आहिनि, दुश्मन जे कैंप जा आहिनि, तिन खे रुआड़ियूं रुआड़ियूं वेठी आहे, को हिकिड़ो अधु कोन थो रोए, पर इहा ॻाल्हि ॿुधी राज वेठा रोअनि, जेको ॿुधे थो सो रोए थो। इहो इंसाफ़ जो अखर ॿुधी ख़ुदि कोट वारनि जी वाति मां बि इहा ई वाई थी निकिरे, अला ओतारे मुंद मारीअ जी मेड़ीअ। हाणे हिते असां वक़्फ़ था करियूं इनशा अलामनी, थोरा वरी अॻिते पढ़ंदासूं। पंहिंजो हाकम लाइ ॿ वाटूं आहिनि, सुलह करण वारियूं या ज़ेरियूं ऐं ज़ंजीरूं, इन जो असीं ज़िक्र कंदासूं त हाकम खे कहिड़ो तरीक़ो अख़्तियार करणु घुरिजे, सुलह वारो अख़्तियार करणु घुरिजे या पंहिंजो ज़ोर ज़बरदस्ती क़ाइमु रखणी घुरिजे, जीअं असां वटि पाकिस्तान में थिए पियो जो हेतिरा साल थी विया आहिनि हलिया, बलोचिस्तान सां हेॾो ज़ुल्म, पंहिंजे सिंधियुनि सां हेॾो ज़ुल्म, पंहिंजो पठाणनि सां हेॾो ज़ुल्म, इहा ॻाल्हि पोइ असीं वरी कंदासूं इनशा अलामीन जी हयाती हूंदी छॾियाऊं असांखे। अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वादना अला सिरात अलमुस्तक़ीम सिरात अलज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैर अलमग़दूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अञा अधु भराए लाइ